राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 21 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम मनुष्य के लगन हो जाए ऐसा होना चाहिए। पाल पार्थी मार्ग में संसार नहीं है और पाल मार्ग में ऐसा भक्ति ऐसा प्रेम भगवान में होना चाहिए। ऐसी उत्कर्ष अभिलाषा हो जाए तो हो जाएगा। अरे काम क्रोध लोही मिटने चाहिए ऐसा उत्कर्ष भाव भी मिट जाएगा। मानो अच्छी बातें होनी चाहिए बुरी निकलनी चाहिए ऐसा भाव बिल्कुल जाए तो ये हो जाएगा। हम सब परमात्मा की छाया में है और परमात्मा कल्प वृक्ष है उसके नीचे है हम। तो हमारी उत्कर्ष भावना से हमारी सिद्धि हो जाएगी। दुर्गुण दुराचार मिट जाएगा सुगुण सुराचार हो जाएगा। कारण क्या है? दुर्गुण दुराचार आगंतुक है पहले से ही और सदगुण सदाचार स्वतः पहले से ही सिद्ध है। ये बात बड़ी मान ली। परमात्मा पहले से ही है, संसार किसी से हुआ है मिटता है और परमात्मा पैदा नहीं हुआ है ही है। और दूसरा सब पैदा होता है मिटता है। तो जितने दिनों से ये आगंतुक है ये दोष अपने में है नहीं आए हुए बसे हुए है। ये हृदय भवन प्रभु तोरा आज बसे बहुत सोरा ये कल्प रथ बल जो मान प्रणाली में हो रहा कोशा देखते है कि आज बसे गोचर है आज कल बसे वादत हो गए है नहीं आके कोई भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय उस देश में भगवान रहते हैं। भगवान है तो भगवान है देवी संपत्ति देव नाम परमात्मा देवी संपत्ति देव शब्द है देवताओं का वचन नहीं है परमात्मा का वचन है। देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय सूरी मता तो वो मुक्ति के लिए है। तो देव जहाँ रहेगा वहाँ देवी संपत्ति रहेगी स्वाभाविक। और दुर्गुण दुराचार ये आसुरी संपत्ति है ये स्वतः नहीं है इसकी सदगुण सदगुण कहते सदगुण गुण सबसे सदभावी सदभावी प्रशस्ति कर्म सचते तो सदगुण सदाचार ये सब है। स्वास्थ्य से निराश नहीं होना चाहिए और ये अवगुण नहीं थे उनसे भी निराश नहीं कैसे मिटेंगे। हम अगर चाहेंगे तो मिट जाएंगे। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। जितने संसार में जीव जंतु है सबसे विशेष बात मनुष्य के लिए भगवान दी है। कम युग करे करुणा नर दे ही करुणा कर दे भगवान बिना ये तो सब यही प्रभु देते है। ऐसे देव से ही देते है कहीं नहीं आदमी करुणा करके देव से ही देते है करुणा करके स्वर्ग देते है। मनुष्य देव देते है कृपा करके तो भगवान की कृपा से ही पैदा हुआ है सही। तो हम एक लग जाए जैसे ये जो मन में बहन है कि परमात्मा की प्राप्ति और इसलिए मार्ग कठिन है ये मार्ग कठिन नहीं है। ये अभ्यास होने से कठिन दिखता है। जैसे बीज सिगरेट को शुरू कर देता है तो त्यागना कठिन होता है। बोले कठिन वास्तव में नहीं अपना चप अवस्थ जुड़ जाएगा। इस तरह से दुर्गुण दुराचार आगंतुक है छोड़ छूट जाएगा। हिम्मत करो अपने विचार ठीक हो जाएगा। इस वास्ते आध्यात्मिक मार्ग में सुगमता है स्वतंत्रता है। दुर्गुण जितने दोष ये स्वतंत्रता है इसमें जैसे सत्य बोलना है इसमें स्वतंत्रता है, झूठ बोलना ना पराधीनता है। कई जगह निगाह रखनी पड़ेगी, फिर भी झूठ कही गई पोल निकल जाएगी। अब सच बोलना ना बिल्कुल सीधी बात है जैसा जान देखे निस्तंक निर्भर है। अब तीन होगी सही बात कर दी है, बड़ा संतोष करता है, बड़ी प्रसन्नता रहती है, स्वच्छता निर्भरता स्वतंत्रता स्वाभाविक। हिंसा है वो प्रचंड साध्य है, अहिंसा स्वतः सिद्ध है। भ्रूण विरोचन का अभाव वो स्वाभाविक है। इस वास्ते इसको कठिन मानना है, जान करके इसको कठिन कर देते है, निमंत्रण दे देते है। ऐसे भगवान का स्मरण है तो भगवान शब्द है ये मान लें परमात्मा है शब्द, क्योंकि भगवान है अभिव्यापक सर्वत्र समाना शांति से समोहम सर्वभूतेषु निर्दोषम समुद्र मात्रा एकदम बरमान करे मया तत्व एकदम सर्वदिना ये सर्व एकदम तत्व व्याप्तम परमात्मा है। संसार ही उत्पन्न है प्रसिद्ध क्षण भंगुरी क्षण ही ले जाता, ये तो बहन अपना निकल गया होगा कि हम जी रहे प्रशिक्षण मरे अभाव जा शरीर संसार सब का सब पाव समीर सब का शरीर अभाव जा रहा है, शरीर का सब अभाव जा रहा है। क्यों तुम था हमारा अभाव नहीं चला गया तो चला गया नहीं जा ही रहा है, जो कहती जा रहा है सब का सब ही प्रवाह। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जाता हो ऐसे संसार का प्रवाह प्रलय के तरफ जा रहा है, ये तो जा रहा है। अपने गलती ये होती है कि उसको मान देते कि है ऐसा मान देते है। परमात्मा के अंश होने से आप इनको है मान देते हैं तो आपको है प्रतीत होने लगता है, मान लेना है तो है दिखेगा अपनी भावना से। इसकी ताकत नहीं है दिखने की, संसार के भीतर है दिखने की ताकत नहीं है। आप परमात्मा के अंश है, आप सत्य तत्व है, इस वास्ते आपके तो है दिखने लग जाए। स्वरूप से इस ताकत नहीं है दिखने, हमने मन तो नहीं रहेगा। आप थोड़ा विचार करती है अनुभव की बात है, जिसको आप मानते हैं वो ही आप पर अधिकार करता है, नहीं मानता आप अधिकार नहीं करता। आप स्वभाव में आप जिस अवगुण को स्वयं मान देते हैं तो वह करता है, उसको मान कर फिर हटाते हैं तो मान कर हटाने में बड़ी मेहनत पड़ती है, रास्ता नहीं है। और हटाने में एक बड़ी भारी गलती होती है, आप हटाने का जोर लगाते हैं इससे सिद्ध होता है कि आपने उसको जोरदार मान रखा है, जोरदार मानते हुए हटाते हैं, ये गलती होती है नहीं इसका अभाव है। तो जो हटाने का प्रयत्न करना है ये उनको कायम कर रहा है, मौजूद करना है, ऊपरी झगड़े में है मिट जाता, मिट जाएगी तो मिट जाएगा ही, उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, जो वस्तु उत्पन्न होती है विनाशी है। इसलिए उदासीन हो भगवान को पुकारो, उपेक्षा सत्ता देकर मिटाते हैं तो सत्ता दृढ़ होती है उसकी, इस बात से अपने में है ही नहीं। हरदम कौन है तो हरदम रहना चाहिए, काम है तो हरदम काम रहना चाहिए, क्रोध है हरदम क्रोध रहना चाहिए, हमारे साथ हम तो रहते हैं इन्हीं रहते हैं, ये सबका अनुभव है। हम रहते हैं काम क्रोध लोभ मोह आते जाते हैं, आप हरदम रहते हो, आप में अगर हो तो हरदम रहना चाहिए, काम हरदम रहना चाहिए, क्रोध हरदम रहना चाहिए, लोभ हरदम रहना चाहिए, ईर्ष्या हरदम रहना चाहिए, आपके रहते हुए ये मिटना नहीं चाहिए अगर आप में हो तो ये सबका अनुभव है, इस अनुभव का आदर करें, इसको महत्व देने हमारे में नहीं आए। एक भी बात और है, जो सत्संग करते मिटना चाहते हैं उनके कम होते हैं, तो मिट गए हैं। और मिट रहा है यही भावना, मिट रहा है मिट रहा है, तो बहुत जल्दी मिट जाएगा। ये आता हुआ दिखता है, दुर्वे पर आदमी आता हुआ दिखता है, जाते हुए दिखते हैं, तो साध गो के तो ये जाते हुए दिखते हैं। क्योंकि सत्संग कम हुए हैं तो मिटे जल्दी कम हुए, और ये टिके हैं वो भी आपकी भावना से। आपको तो नहीं है, हमारे में नहीं है, मन बुद्धि में आपने आगत तो गए, आप सुर में तो आते है ही नहीं, आते मन बुद्धि आते चल जाते। इस वास्ते साधकों के दुर्गुण दुराचार तो मिटे है जा रहे है, एकदम हमारे से अलग हो रहे हैं ये, तो इस वास्ते मिटे है जा रहे है। ऐसा अपना भाव रखे दृढ़ता से, सच्ची बात है ये। ईश्वर अर्श जीव अविनाशी, ईश्वर अर्श जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है अमल, मल रहित है, और सहज सुख राशि है ईश्वर अर्श होने से। प्रकृति का अर्श शरीर है, मनुष्य ये प्रकृति सारे, तो प्रकृति का अंश प्रकृति में से रहते हैं, और परमात्मा का अंश परमात्मा में से रहता है। तो परमात्मा तो हमारा है, हमारी जाति के, हमारी हमारी क्या का हमारे स्वरूप में हमारे है, तात्विक एकता है हमारी, तो ये प्रमुख हमारे है, हम प्रभु के हैं। सर्वभूत परमात्मा सब यो माम पर सर्वसर्वी सर्वभूत स्थित योग भजन देगा तुम्हारा सर्वभूत स्थित युमा भजत एक आश्रित सब में विराजमान परमात्मा उसी सभा में एक है। ऐसे करें वो दिखने लग जाएगा। अभी मांगना पड़ता है, और वो भी आप विचार करें तो पहले की अपेक्षा बहुत सुगम दिखता है, स्वभाव सुधरता है, सत्संग से बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा मैंने तो देखा है मैंने। अब उसमें हाँ हिम्मत करें, जो जल्दी हो जाएगा, अब धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ये धीरे धीरे होने की बात नहीं, जो है उसकी प्राप्ति वर्तमान में है, इसके लिए भविष्य नहीं है, उत्पन्न होने वाले के लिए भविष्य होता है। जो सहज स्वरूप है वो तो प्रकट होता है, वो है, वो प्रकट हो जाता है। दूर दूर चारों से दबा हुआ है, तो भोजन है, वो तो है ही, वो तो है ही। तत्वों के जीवन मुक्त महापुरुषों में स्वाभाविक सदगुण सदाचार है, क्योंकि स्वाभाविक पहले से ही है। ये जो दुर्गुण दुराचार है, ये गुणों की कमी न है, गुणों की सत्ता से नहीं है, सदगुण सदाचार सत्ता है, इनकी सत्ता भी स्वतंत्र। उनमें जो कमी है वो दोष रूप से दिखती है, जो मिट जाएगी वो जो मिटने वाली है नहीं मूल में। इस बात विचार आप साफ भी हो जाएगा, बड़ी सुगम बात, सरल बात है, सब स्वाभाविक सत्य स्वरूप परमात्मा है। ये तो दिख रहा है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ईट है, पत्थर है, सुना है, ये तो पूरा गुजर है एक है परमात्मा, ऐसे सब जी उसको तो ठीक है। इस बारे स्वर्मान स्वान विषम भीलंस दैहिकीम प्रणय दंडवत भूमो आश्व चांडाल वो करम सुबह नमस्कार करे, नमस्कार करे। अनेक रूप आए विष्णु में, फिर विष्णु भगवान स्वयं तो एक भविष्य आप ही प्रकट हुए, और रूप से भगवान ही प्रकट हुए। तत्व से तो भगवान ही है, मान्यता में संसार है, बन गई आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, संसार नाम धरा हुआ है, तो मूल में भी परमात्मा ही है। जितने जितने आप सद्भावना करोगे ना, तो सब सब प्रकट हो जाता, तो सद्भावना करने में सद्भाव तो है, असल भाव किया है उस असल भाव को मिटाना है, वो अपना किया हुआ है अपने को मिटाना है। ये जो कहते भगवान मिटा देंगे, गुरु जी मिटा देंगे, महात्मा मिटा देंगे, ये असल भावना अच्छी बात, ये मिटा देंगे तो मिटे हुए हैं, हम स्वीकार नहीं करें प्रेम नहीं सकते, तो खुद का मकान नहीं है, इधर भवन पर वो थोड़ा भगवान का है ये सर्वसृष्टि सब ईश्वरा सर्वभूता नाम विद्यशति सर्वभूता नाम पापी पुण्यात्मा कसाई दुष्ट दुष्ट सबके हृदय में सर्वसचाम निष्ठा सर्वभूता शय स्थित संपूर्ण भूतों के आश्रय है। वो आते जाते नहीं है, काम करो लोग आदि गीता आते जाते नहीं है, स्वाभाविक एक स्वभाव अलग अलग होता है। ये जो दुष्ट आदमी है ना, उनका स्वभाव और साधु स्वभाव दो होते हैं। साधु स्वभाव वाला भिक्षु को यह रहेगा, आप कुछ मत बोलो तो चला जाएगा, ना कह दो तो चला जाएगा, मना देने वाला नहीं तो चला जाएगा, और डाकू आएगा वो ना कर नहीं जाएगा। तो दुर्गुण दुसार ये डाकू की तरह दुष्ट है, इसलिए सदगुरु सदाचार साधु स्वभाव है, इनका क्रूर स्वभाव है, जबरदस्ती करते हैं, अपने क्रूर स्वभाव को देख करके इनको महत्ता दे देते हैं, इनकी महत्ता नहीं है, महत्ता तो अपने है उनकी है, इसको साधु का मारे नहीं है, अपने खुद में नहीं है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल का है ना, अमल अच्छेद्योयम अदायोग अकलेद्य अशोष्य नित्य सर्वत स्थानु अचलोयम सनातन अभ्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारियोयम चिंतित तस्मात् एवं नित्य मेरा, फिर शोक नहीं होता। बैठे खूब विचार करे, हमारे सत्ता तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक स्वाभाविक सब छूट रहे, शरीर भी छूट रहा है, स्वभाव छूट रहा है, बदलता है नहीं, प्रत्यक्ष बात है, सत्संग करने से अपने स्वभाव में परिवर्तन आता है, सत्य का विचार कर तो सत्य सत्य आएगा, ये साधु स्वभाव है, बुद्धि तेवर दिखते नहीं, अभिमानी में है आदमी, अभिमानी में गुण आदि दिखते हैं, वो अभिमान करता है, सर होते हैं उसमें अच्छे गुण दिखते नहीं है, प्रकट होते हैं उसमें भी देखने वाले दिखते हैं, दृष्टि अलग दृष्टिकोण है, संतों के लिए वासुदेव सर्व प्रशंसा दिखते, परमात्मा दिखते तो दिखते, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंचर मई पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र सर्व में और सर्वंचर मई वे मेरे अदृश्य नहीं होता, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता, अब समझे कि देखो अदृश्य कैसे हो, किसके पीछे अदृश्य हो, बर्फ भी बर्फ पड़ी हुई हो तो बर्फ ढीले के पीछे बर्फ लगे हुए बर्फ भी है ही सामने वो बर्फ वो भी बर्फ, तो सब परमात्मा ही परमात्मा कहा उसके कहा, हम भावना से नहीं मानते, हमारी भावना से छिपे हुआ है, ये बनाई हुई भावना है, और परमात्मा स्वतः है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक तो वो स्वीकार कर ले, हम सब आप परिपूर्ण स्वय सिद्ध परमात्मा है, ये माम सिद्ध जैसे गोपिकाओं ने कहा नहीं तो दृश्यता दीक्षुता वही धृता समस्तवा विश्री आप ढूंढ रही है, नहीं रहे प्यारे दिख जाओ दिख जाओ आ जाओ, नहीं कहा दृश्यता आप अपने भीतर से पर्दा उठा दे तो अपने तरफ से भगवान तो प्रकट हो जाए, सदैव स्वाभाविक जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया, इस सत्यता से ये जल माया है ना, सत्ता उसी की, परमात्मा की सत्ता। एक शास्त्रीय नियम है कि परमात्मा की जो सत्ता है वो संसार की सत्ता का विरोध ही नहीं है। परमात्मा तत्व की सत्ता असत कई विरोधी नहीं है, उस सत्ता की जिज्ञासा है वो विरोधी है, उसकी लालसा है वो तो असत का विरोधी है। सत्ता स्वयं असत को सत्ता दे रही है और असत का असत की सत्ता से ही संसार की सत्ता प्रतीत होती है। वो सत्ता नहीं तो असत की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। क्या असत की जो है असत में भी सत्ता जो है, असत की खुद की प्रकट होने की सामर्थ्य नहीं है, तो सत असत का विरोधी नहीं है ये कैसे महाराज? सत जो है वो असत की सत्ता का विरोधी नहीं है ये? नहीं, वो विरोधी हो तो असत दिखे ही नहीं। अगर सत्ता असत का विरोधी हो तो असत दिख ही नहीं सकता। देखो सज्जन पुरुष है, अच्छे पुरुष है, वो आपसे वो देते विरोधी नहीं होते। आप स्वभाव में प्रकृति स्वभाव की साधु प्रकृति है, दुष्ट प्रकृति है उनके, आप देखो तो सज्जन प्रकृति वाले जबरदस्ती नहीं करते, असल वाले जबरदस्ती करते है, चोर है डाकू है जी ऐसा करते, वे जबरदस्ती नहीं करते, बताते साधा देते स्वभाव नहीं जबरदस्ती। साधु स्वभाव शून्य स्वभाव सत्य शून्य स्वभाव होता है उनका। तो परमात्मा की सत्ता से संसार में खुद में प्रकट होने की शक्ति है क्या? आप बताओ, आपके हमारे ये शरीर है, ये जो है दिखते हैं वो है करिए, शरीर है दिखता है, परमात्मा है दिखता है। जैसे बूंदी के लाडू होते हैं तो उसमें स्वयं में मिठास नहीं है, चीनी के कारण से मिठास नहीं होता है, खुद में सत्ता नहीं है। ऐसे संसार में स्वतः सत्ता नहीं हो तो मिठाई नहीं है, अगर स्वतः सत्ता है तो मिठता मिल जाइए ना, सो दीदी भाव सबका ना भाव दीते सत्ता, सत्ता भाव होता नहीं, असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान रहता ही नहीं, एकदम मिटता है। सत अभाव भी थी उसका असत असत हो ही नहीं सत्य सत, तो सत ही सत्य सत ही असत को सत्ता में रही है, तो सत्य सत्य असत का विरोधी नहीं है। सत की जिज्ञासा सत की लालसा वो असत के विरोधी है। अब लालसा जो असत सीखेगा जी तो खुद की ताकत नहीं है। बीड़ी सिगरेट को आप आदत देकर व्यसन बना ले रहे हो, फिर छूटा कठिन होता है, उसमें खुद की थोड़ी ताकत है, नहीं पिए उसको देख ताकत है उनमें, जितनी दुर्गुण बुला सके असत चीज है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है बना, बिल्कुल खूब विचार करो इस पर, आप विचार करें मिटे हुए क्या बड़ी बात है।